باب الشفعة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة في العقار الذي لم يكسر، لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يكسر، فإذا وقعت الحلول وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. ولا يحل التهيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. طيب، باب الشفعة ونملان وشفعة. شفعة ميت الشفعة كسباب كنا باندمبيلي شفعة كما فيلي لفقوة كي مشاكل ويتر ملانغو هو ملانغو شفعة. نيني معنى شفعة؟ أنا سيما: وهي استحقاق الإنسان. شفعة نكستحيكي أمتو انتزاع حصة شريكه، انتزاع حصة شريكه، ويتكوى أو ويتموى حصة يمشرك واكي من يد كتوى كوني أميليكي أو كتوى كوني مكونو من من يد من كتوى كوني مكونو ويولي أمباي انتقلت إليه إمهاما حصة هي وكندك واكي ببيع ونحو وكوزو ونمفن واكي. شفعة katika kasheria kiislamu ni mtu kupewa haki ya kuichukua hisa ya mshirika wake iliyoko katika mkono wa mwingine, mkono wa yule ambaye imehama kwenda kwake kwa sababu ya kuuzwa. Kwa mfano, mpige mfano wa karibu. Nini baba yako mathalan, kwenu kwa baba yenu mko watu watano au watu wanne. Baba yenu amefariki, amewaachia shamba la ekari tano. Ninyi mko watano, shamba la ekari tano, wanaume watano mpo na shamba lenu la ekari tano. Ninyi ndio warithi. Kama itagawanywa mirathi, ina maana kwamba kila mmoja atapata eka moja hapo, zikiwa zimelingana sawa katika thamani. Lakini bado hamjagawana, wewe wajua tu pale pale heka moja yangu mimi, lakini hamjagawana kwamba sasa hapa mpaka hapa ni kwa fulani na hapa mpaka hapa kwa fulani. Kwa hiyo nyinyi ni washirika katika kuimiliki ile ardhi, nyinyi ni washirika katika kuimiliki ile ardhi. Mshirika mmoja katika nyinyi ambao ni mrithi akatokea akatafuta mteja akamuuzia heka yake moja, e bwana, mimi nishauza heka yangu moja. Ona itakuwaje sasa? Nyinyi warithi wengine mna haki ya kurudisha thamani iliyolipwa, mmepewa nafasi ya kurudisha thamani iliyolipwa kwenye kununuliwa ardhi ile. Kamuzie nani? Kamuzie bwana fulani. Kiasi gani? Ameuza shilingi milioni tano. Bwana, milioni tano zako hizi, ardhi hii iache. Atarudishiwa pesa yake na ardhi ataiacha, itarudi katika umiliki wa wale wengine. Sasa si huyu aliyeuza, yule tayari kashatoka pale. Kwa hiyo haki hiyo wamepewa washirika. Au wewe na mwenzako mmenunua ardhi, tumenunua kiwanja, tumeshirikiana, hatujagawana kwamba kwako huku na mimi kwangu huku. Mmoja katika hao wawili wenye kushirikiana akauza eneo lake, wewe umepewa mamlaka ya kurudisha na kuivunja biashara hiyo, kurudisha zile pesa kwa yule aliyeuziwa, ukabaki nikabaki eneo lile lako wewe peke yako. Inaitwa shufa hiyo. Pameleweka hapo? Kwa hiyo ndio maana akasema istiwahia, na hiyo shufa istihqaqul insan ni kustahiki mtu, intizaa hisati shariki, kuichukua hisa ya mshirika wake au mshirika mwenzake, miyadi man kutoka kwenye umiliki au mkono wa yule ambaye intakalat ilaihi imehama kwenda kwake, bibai'in kwa kuuzwa, wanahuihi na mfano wake. Kwa hiyo kitendo hicho kinaitwa shufa, umepewa mamlaka haya, pamoja na kwamba kuna taratibu zake na njia zake za kufanya. Yani ikiwa sasa wajua ukakaa muda mrefu mpaka baadaye huko, la, haitafaa. Asema wa hiya khasatun fil aqari, na hiyo shufa ni khasa, yani ni yenye kuhusu katika ardhi, mali zisizohamishika kama vile ardhi, kama vile nyumba, kiwanja, shamba, vitu kama hivyo ambavyo havijagawanywa. Alladhi lam yuqsam au lam yuqassam, ambavyo havijagawanywa, li hadithi Jabir radhiyallahu anhu, kwa sababu ya hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu, qadha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bishufa, amehukumu mtume sallallahu alayhi wa sallam katika shufa, fi kulli ma lam yuqsam, katika kile ambacho hakijagawanywa ametoa hukumu kwamba kuna shufa, yani kustahiki mtu kuichukua hisa ya mshirika wake kutoka kwenye umiliki wa yule ambaye imehama kwenda kwake, imekuuziwa na mfano wake. Faidha waqa'at alhududu, ikipatikana mipaka na zikatolewa njia, zikigawanywa njia, lakini kama mathalan mshaweka alama kwamba basi kutoka hapa mpaka hapa ni kwa fulani, na kutoka hapa mpaka kila mmoja na eneo lake. Ikiwa hivyo sasa, ndio faidha waqa'at alhudud, ikipatikana mipaka, wasurifati turuq, na zikasarifiwa njia, zikatolewa njia, fala shufata, hapana shufaa. Mshagawana, kila mmoja akaweka alama katika eneo lake, basi mimi eneo langu naliuza. Huwezi kuambia hakuna kuuza ili eneo la familia bwana, lako hilo jaizi kwa kwenye kuuza. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi. Wala yahillu tahayyulu, na wala si halali kufanya hila, liisqatiha, kwa kuondosha hiyo, kuiondosha hiyo shufa. Miongoni mwa hila ili kuiua shufa isiwepo, kwa mfano ardhi, kama tumesema umeuziwa wewe milioni tano, alipokuja yule mwenye haki ya shufa, mshirika wa huyo aliyekuuzia wewe, ukamtajia bei kubwa, kwambia hapa mimi nimepanunua milioni 50, ukatumia hila ili ashindwe kukurudishia pesa yako, mimi nunua kwa milioni 50 hapa, hiyo ni hila, haitafaa. Wakasema mimi amenipa, hakuniuzia, kwa sababu kama amepewa itafaa, mimi amenipa, sikulipa chochote bwana, mwenyewe amenipa, tukanambia chukua, kumbe umeuziwa. Mfahamu? Au akasema mimi nimeweka wakfu, sikuuza, mimi yangu nimetoa wakfu, sehemu yangu nimeweka wakfu, akatumia lugha kama hizo. Hizi ni hila, ni hila ili apate kuondosha haki ya shufa. Ikitokea kama hivyo, haitafaa, ni haram, ni haram, kwa sababu kuna kuipinga kuondosha haki kisheria kwa haram. Fa in tahayyala lam tasqut, na akifanya hila haitapomoka shufa, haitaanguka shufa, li hadithi innamal a'malu binniyat, kwa sababu ya hadithi innamal a'malu binniyat. Faadhinu faladhinu muadhin, alafu tumalizie vipengele viwili vilivyobakia. Tayib, iqra. قال المؤلف رحمه الله: باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع، وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظن، لحديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أسدها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أسبها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه. وأفضله أنفعه للمسلمين وينعقد بالقول الدال على الوقف ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الوقف إلى شرط الواقف حيث واقف واقف الشرع ولا يباع إلا أن تتعطر منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. طيب باب الوقف هون ملانغ ووقف katika mambo muhimu ambayo watu watakiwa wafahamu pia ni masuala ya wakfu kwa sababu pia nayo ni mali. Kwa hiyo mtu atakiwa angalie chumu lake linatokana na nini. Wakati mwingine inaweza kuwa ni mali ya wakfu na mtu akaona ni halali kwake yeye kuitumia kutasarufu ndani yake na hali ya kuwa si halali ikawa chumu lake la haram. Sasa anasema kuhusu wakfu, anasema wa huwa na hiyo wakfu tahbisul asli ni kuizuia asli ya ile mali kuizuia asli wa tasbilul manafi na kuyasabilia manfaa kuyasabilia manfaa ni kujitolea manfaa. Wewe umeizuia ile asli ya mali kama vile nyumba au ardhi yoyote wanyama mathalan ili asili yake kusema hawa au nyumba hii ni wakfu ukaizuia kwamba haitauzwa wala haitarithiwa wala haitotolewa zawadi nyumba hii, lakini manufaa yake yatatumika ukaainisha sasa kwamba manufaa yake kwa ajili ya msikiti au kwa ajili ya madrasa au kwa ajili ya mafakiri katika mji au hivyo au mayatima au wajane au wanataka kuoa na mfano wa vitu kama hivyo. Kwa manufaa yakawa yanakwenda kwa wale uliwaainishwa, lakini asili yake imezuiwa. Kwa tasbilu almanafi na kuyachilia manufaa, kuyasabilia manufaa. Mti kusema miti hii kizaa matunda yake yatatumika kwenye kitu fulani, ukajitolea hilo. Wa huwa min afdalil qurabi, na huo wakfu ni katika zilizo bora zaidi katika taa, ni katika taa zilizo bora zaidi, yani katika amali ambazo ni bora zaidi ambazo mtu atajikurubisha kwazo kwa Allah tabaraka wa taala. Wa anfa'iha, na zenye manfaa zaidi katika matendo na mambo ya taa yaliyokuwa bora zaidi na yenye manfaa zaidi ni wakfu. Idha kana ala jihati birrin, utakapokuwa huo wakfu uko katika upande wa kutenda wema, katika jambo la wema, ikawa mtu amefanya vile anakusudia kupata thawabu, kupata wajihi wa Allah tabaraka wa taala, hakusudii ria, kwani kuonekana wala kusikika, wala hakusudii kumdhuru fulani kama jirani au mshirika wake, wala hakusudii kufanya maasi, ikawa alichokusudia yeye ni wema. Wasalima mina dhulmi, na ikawa imesalimika na dhulma, wakfu huo ukawa umesalimika na dhulma. Kwa maana kwamba asiweke wakfu mtu ardhi aliyoinyang'anya. Ardhi umeipora alafu ulifanya hii wakfu msikiti, isiwe namna hiyo. Wala matunda mathalan ya miti matunda aliyoyaiba au kitu alichokiiba akasema hiki wakfu, au umeuza madawa ya kulevya umepata pesa nyingi tukasema wakfu, watu wa wakfu wa ardhi. Hakuna kitu namna hiyo, hakuna mambo namna hiyo. Ali hadith tumesema hivyo kwamba ni katika amali za khairi au katika afdalul qurabi wa anfa'iha, kwa sababu ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema idha mata al-'abdu, atakapokufa mja, inqata'a 'amaluhu, imekatika amali yake. Mja akifa amali nazo zinakatika, illa min thalathin, ila kupitia mambo matatu. Illa min thalathin ay min thalathi khisal, isipokuwa kwa mambo matatu. Sadaqatin jariyah, ni sadaqa yenye kuendelea. Sadaqatin jariyah, sadaqa yenye kuendelea thawabu zake. Yajri thawabuha, mtu ametoa wakfu mali yake, basi inaendelea ile sadaqa aliyotoa, ujira wake unaendelea. Au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu inayopatwa manufaa kwa elimu hiyo. elimu ambayo hupatikana manufaa kwa elimu hiyo, umemfundisha mtu tauhid, umemfundisha mtu as-sala au az-zaka, umemfundisha mtu khairi, umemwonyesha njia ya haki, kila anavyofanya amali ile akipata thawabu na wewe wapata. Kwa hiyo inaonyesha fadhila zinazopatikana katika da'wa. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Kwa hiyo fadhila zinazopatikana katika da'wa ni kubwa sana, kwa sababu akiongoka mtu kupitia wewe amali za khairi anazozifanya, ukamfundisha mtu Qur'ani akajua, kila akisoma Qur'ani na wewe upata thawabu, huja kwenda patupu. Na yeye akimfundisha mtu atapata thawabu, na huyo hivyo hivyo thawabu zarudi kwako, maadamu wewe ndio sababu tarudi kwako. Na wewe huyo aliyekusomesha hiyo Qur'an atapata thawabu hivyo hivyo. Kwa ndio maana sisi hatuwezi kuwatangulia as-salaf tukawazidi, kwa sababu haya tunayofanya yote katika khairi, ikiwa wao ndio wametufundisha, basi thawabu pia zitakwenda kwao. Ni mlango wa manfaa au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu ambayo hupatikana manfaa kwa elimu hiyo, manufaa yanapatikana. Au waladin salihin yad'u lah, au mtoto mwema atakayemuombea. Au waladin salihin, au mtoto mwema yad'u lah atakayemuombea. Rawahu Muslim. Ukiangalia vitu vitatu vilivyotajwa, viwili vina katika haraka, sadaqatin jariya, mfano watu walijitolea nyumba zao miaka 300-400 iliyopita, hakuna hata mmoja mpaka sasa hivi ishakusha. Au waladin salih, kama ni mtu ameacha watoto, pengine kizazi kimefika mahali kimekatika, au watoto zakawa sio katika watu wema. Lakini elimu watu wakihama wahama nayo hivyo hivyo, ikiwa wale waliowasomesha wanaweza kuhama. Leo mathalan tunanufaika sisi na vitabu vya kina Imamu Muslim, Imamu al-Bukhari na Imamu Muslim, wamekufa qurun, miaka mingi iliyopita, mpaka leo wanatajwa kwa athari walioiacha. Wana baba zao, wana majumba zao, wana kaka zao, lakini sisi hatuwajui wala hatuna shida nao. Sisi shida yetu ni hawa walituachia athari katika ulimwengu. Na tunamtaja al-Bukhari, al-Imamu al-Bukhari rahimahullah, fadhila ya ilmu. Lakini kuna watu, kulikuwa na matajiri waliweka wakfu, yuko wapi wakfu wao? Hakuna tena shaisha. Fadhila ya ilmu ni kubwa sana. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نيمي بوكيوا كتوكو ابن عمر رضي الله عنهما مسيما أصاب عمر أرضا بخيبر أليبات عمر رضي الله عنه أرض فلان هكو خيبر واتو مكو أصاب وليبوكوين دكا تكافيت في خيبر كولي كنت كبيجانا ما يهودي عمر أليبات السهيم يا أرض ديو غنيمة أو غويرة ليبات. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم akamwendea Mtume sallallahu alayhi wasallama, yastamiruhu fihi fiha, anamtaka ushauri katika ardhi hiyo. Yastamiruhu fiha, anamtaka ushauri katika ardhi hiyo. Mimi nikasema inni faqal, akasema Umar, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inni asabtu ardan bi Khaybar, hakika mimi nimepata ardhi huko Khaybar, hakika mimi nimepata ardhi huko Khaybar. لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. لم أصب مالا سجاويك بتمالي قط هو أنفس عندي منه. سجاويك بتمالي كبسا إليوكوا بورا زيدي كونغوميمي كليكو هيو مالي إليوكوا نونو زيدي إليونزوري زيدي سجاويك بتمالي مالي إليونزوري زيدي كليكو مالي هيو. Huyo mali katika mali zangu nilizowe kuzipata ni ile ardhi yangu iliyo kwa Khaybar. Inshita, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inshita habasta aslaha, ukitaka utaizuia asili yake, kwa maana utaiweka wakfu, watasaddaqta biha, na ukaitolea na ukaitoa sadaka. Ukitaka utafanya hiyo, utafanya hivyo. Fatasaddaqa biha Umar, akaitoa sadaka ardhi hiyo Umar. Ghaira annahu, isipokuwa kwamba mambo yalivyo, la yubau asluha, hayuzi asili yake, wala yurathu, wala hairithiwi, wala yuhabu, wala haitolewi zawadi. Fatasaddaqa biha, akaitoa sadaka, yani akaiweka wakfu, fil fuqarai, kwa mafakiri, kwa mali inayopatikana pale, mazao yanayotoka pale wapewe mafakiri, wa fil qurba, na kwa ndugu jamaa zake kwa upande wa baba na kwa upande wa mama, kwamba ndugu zangu pia nao wapewe katika mali hii wanufaike nayo. Wa firqabi, na kwa watumwa wenye kuandikishiana na bwana zao. Yani mtumwa anapokuwa ulikuwa na utaratibu, kuna kitu kinaitwa mukataba, kuandikishiana mkataba na sayyid kwamba mimi nitakuwa cha huru endapo utaniletea kiasi fulani cha pesa au utakapomfanyia kazi fulani au jambo fulani. Kwa hiyo hao watakiwa wasaidiwe ili wajikomboe kwenye utumwa. Kwa hiyo pia watu wa aina hiyo wanufaike kwenye ardhi hiyo. Wa fi sabilillah, na katika sabilillah, yani wenye kupigana jihad fi sabilillah, pia mali hiyo itawahusu, kwa maana kwamba watapewa na wao kwa ajili ya kununulia vipando vyao na silaha zao na kila kitu chao, weka pia katika sabilillah. Wa bin sabili, sehemu ya tano hiyo, na kwa wasafiri waliokatikiwa, msafiri aliyekatikiwa, kama kuna mtu amekuja amekatikiwa, hana kitu cha kumfikisha kwenye mji wake, hana nauli, hana sababu yote ya kufanya afike huko anapokwenda, basi chukuliwe fungu kutoka kwenye mali ile apewe msafiri wa aina hiyo. Wadhaifu, na mgeni, wamekuja wageni, watakiwa wakirimiwe, kupewa makazi au chakula kwa muda wa siku tatu, kwa sababu kama anavyosema Mtume SAW, adhiyafatu thalathati ayyam, ugeni dhifa ni kwa siku tatu. Fama kana waraa dhalika fahuwa sadaqa, kilichokuwa zaidi ya hapo sasa baada ya siku tatu ni sadaka tu. Waswahili unasemaje? Siku ngapi mgeni, siku ngapi eh? Unasema hiyo siku tatu, siku ya nne mpe jembe ya kalimu. Kwa hiyo dhiafa siku tatu. Kwa hiyo pia mali ya kumkirimu mgeni, la junaha ala mawaliyaha, hapana vibaya kwa yule aliyesimamia, an yakula minha bilmaruf, kula katika hiyo kwa wema. Yaani sando nyumba ya wakfu imetolewa, wewe ndiye msimamizi pale, wahangaika wafanya hivi waisimamia nyumba ile kwa kishe, basi umepewa kijinafasi pale, yule nadhiri wa ile wakfu umepewa kijinafasi kwamba na yeye kama ikiwa anahitajia kitu fulani labda kula, basi ale kidogo kwa kadri ile hali ilivyo, kwa kadri ya usimamizi bilmaruf. Wayut'ima sadiqan, na atamlisha rafiki vile vile, atamfanyia ukarimu rafiki, atamlisha kupitia mali. Ghaira mutamawwil mala, pasi na mwenye kuimiliki hali ya kuwa ni mali, pasi na kuwa ni mwenye kuifanya kuwa ni mali, ukafanya ni mali yako. Nyumba yangu hii silitolewa wakfu, shamba la nani? La, hii langu mimi, ukae waitumia kama yako kweli, kumbe ni ya wakfu. Wakfu wote waingie kwenye mfuko wako. Na haya yanatokea hasa mijini, ardhi zinatolewa au nyumba zinatolewa wakfu kwa ajili ya misikiti. Kuna watu hati zile wabaki nazo na nyumba wamezikodisha, wanakula wao kodi, na pingine nyumba ya msikiti. Tumeona mtu ameishi anatakata kabisa, yuko mjini, kumbe anakula mali za wakfu, kwa sababu wakfu umepitia kwake au ni washangazi yake katoa wakfu, kwa hiyo aona kwamba yeye ndiye mmiliki. La, umepewa kijiupenyo kidogo tu. Kama ni wakfu wa msikiti, basi wende msikitini, kwenye madrasa ni kwenye madrasa, kwenye kheri yoyote ni kwenye kheri. Na wewe kama unatoa hidima pale, basi uwepewa nasibu na utumie angalau upate kijimshahara kinachoingia akilini katika kusimamia mali hiyo, lakini usifanye kama ndio mali yako, ni mali ya umma inakuwa ile. Wa afdaluhu anfa'uhu lilmuslimin, na iliyo bora zaidi ni ile iliyokuwa na manufaa zaidi kwa Waislamu. Yani wakfu, kila unapokuwa una manufaa kwa Waislamu, basi hiyo wakfu huo utakuwa ndio bora zaidi. Wa afdaluhu, na bora zaidi katika wakfu, anfa'uhu lilmuslimin, ni yenye kunufaisha zaidi, ulio na manufaa zaidi kwa Waislamu, kama vile msikiti. Ukajenga msikiti, watu wananufaika zaidi kuliko kitu kingine. Au ukatoa ardhi ya wakfu, kwamba ardhi hii naitoa wakfu kwa ajili ya makaburi ya Waislamu, au hizi ni nyumba kwa ajili ya mafukara wasiokuwa na nafasi na uwezo, au sehemu hii nitaitoa ili ipite barabara, hakuna njia ya kupita hapa, kwa hiyo hapa ipitishwe njia. Ukafanya namna hiyo, au ukatoa wakfu kuwafuturisha wenye kufunga na mfano wa hayo, ukawasaidia tulabul ilmi, au hii ni kwa ajili ya mauzabu wasio na wake waweze kuoa, ukatoa wakfu katika njia. Kwa hiyo kila wakfu unapokuwa una manufaa kwa Waislamu, ndio utakuwa bora zaidi kuliko mwingine. Wayanakidu bilqauli dali ala alwaqf, na itafungika, utafungika wakfu, yani utapita wakfu wa kauli yenye kufahamisha wakfu. Yani mtu akishasema kwa mali yangu hii nimeshaitoa fi sabilillah, inatosha, itakuwa ni wakfu tayari ushapita. Kwa kauli ambayo utakuwa inafahamisha wakfu, wa yurji'u, au anasema wa yurja'u fi masarifi alwaqfi, na utarejeshwa, yatarejeshwa matumizi ya wakfu, wa shurutihi, wa yurja'u, na kutarejewa fi masarifi alwaqfi, katika zile sehemu za matumizi ya wakfu, wa shurutihi, na katika masharti ya wakfu, ila sharti alwaqifi, kwenye sharti ya yule mwenye kuweka wakfu, haithu wafaqa shar'a, pale itakapowafiki sheria. Narudia tena, wa yurja'u, unapata rejewa, fi masarifi alwaqfi, katika matumizi ya wakfu. Haya, wakfu huu uende wapi? Nani atanufaika nao? Tutarejea. Amesemaje mwenyewe? Ah, amesema kwa ajili ya maskini, basi tutawapa maskini. Amesemaje mwenyewe? Ah, mwenyewe amesema kwa ajili ya matulabul ilmi, wanafunzi wanaotafuta ilmu, basi tutaangalia kauli yake katika matumizi ya wakfu. Kadhalika wa shurutihi, na katika sharti zake, tutarejea katika shuruti zake, ila sharti alwaqif, kwenye sharti za mwenye kuweka wakfu. Mwenye kuweka wakfu ametoa masharti gani? Lakini haithu wafaqa ash-shar'a, pale atakapokuwa amewafiki sheria. Pengine anaweza kuweka masharti yenyewe ya kinyume na sheria ya dini Allah tabaraka wa taala, lakini masharti yake kama yatakuwa yanakwenda sawa sawa na sheria ya Allah, basi itarejewa hayo. Kwa hiyo akisema kwamba mali hii mimi naitoa kwa ajili ya wagonjwa, itatumiwa kwa wagonjwa tu na si kwa watu wengine, kwamba basi tuwape wanafunzi, la, wagonjwa tu. Anasema mali hii tutawapa watulabul ilmi, talabatul ilmi ash-shar'i, wanafunzi wanaotafuta ilmu ya kisheria, basi watapewa wao tu. Hakuna kuna fakiri mmoja, hakuna. Tarejewa kauli yake yeye amesemaje. Wala yubaa, wala wakfu hautauzwa, wala wakfu hautauzwa, kwa sababu ni mkataba wenye kulazimu. Akishasema mwenyewe mwenye mali, basi hakuna mtu mwingine yoyote kujiingiza katikati hapa. Kwa hiyo wakfu hauuzwi. Nani katika makosa watu wanayofanya, wanatumia wakfu wanauza, au wanatoa zawadi, fulani hajapata fulani, hebu mpeni pale, pako ni kwako hapa, hapo si kwako. Wala hapatawekwa rehani maadamu wakfu umeshatolewa. Hata kama alitoa wakfu ni baba yako, huwezi kusema kwamba ile nyumba ilikuwa yetu, baba alitoa wakfu, sasa mimi nina shida, ngoja niweke rehani. Haitafaa, si miliki yako, ni mali ya watu waliohusishwa na wakfu ule, kwa sababu ishatoka katika umiliki wako, na ukiuza umeuza mali ya haramu, na unachokula ni haramu, na wala kibadiliki, ni haramu hivyo hivyo mpaka utakaporejesha mali ya watu. Na wala biashara haisihi, wala biashara haitasihi, wachilie kuwa ni haramu, biashara haisihi, itabaki vile vile kuwa ni mali ya wakfu. Illa an tataatala manafi'uhu, isipokuwa yakiatilika manufaa yake. Ardhi hapo ilipo haina tena maslahi, haina manufaa, pengine watu wameuhama mji, au matumizi yamebadilika. Kwa matumizi hayo haitaita manufaa yoyote, kwa hiyo itaambiwa wakfu, itabidi fayubau, utauzwa wakfu. Lakini hiyo kwa idhini ya hakim, mtawala ataleta watu wake, au hakim kadhi, kadhi wa mji ataleta watawala wake, anini, wasimamizi wake na watu wake, watathmini, wataangalia kweli manufaa yanapatikana kwa kuwepo nyumba kama hii au mahali hapa. Hapa na maslahi, basi pa uzeni, tufanyeni kitu kingine ambacho kitaendeleza manufaa, ndio itauzwa, utauzwa wakfu. Wayujalu fi mithli, na ile thamani itawekwa kwenye mfano wake, itawekwa katika kitu ambacho ni mfano wake. Kwa hiyo ikiuzwa nyumba, itanunuliwa nyumba nyingine, au kitu kilicho mfano wa hivyo. Kwa hiyo wakfu unaweza kuuzwa kwa njia hiyo, au baadhi mithlihi, au baadhi ya mfano wake, au baadhi ya mfano wake. Kwa mfano, inaweza kuuzwa ardhi eka 50 ya wakfu, ikaenda ikanunuliwa nyumba moja, yenye thamani kama hiyo ambayo italeta manufaa zaidi kuliko ardhi. Ingine ardhi hiyo ishakuwa pori, hakuna yale manufaa ambayo ilikuwa inapatikana. Lakini tukinunua nyumba mjini mahali penye biashara, basi yale manufaa yatapatikana, basi itafanyika hivyo.